kafani, tek u dani. Svi su kao začarani. Ej, kelneri, dajte piće. Dajte piće za mladiće. Ej, kelneri, dajte piće. Uvek jedan sve mladiće. Joj, joj, joj. Tera me nešto, tera me. Tera me nešto da popijem sve. Tera me društvo, teraju svi. Noća se moram ja napiti. Tera me nešto, tera me. Tera me nešto da popijem sve. Tera me društvo, teraju svi. Noća se moram ja napiti. Joj, joj, joj. Pare nisu problem, para nema. A nemamo ni problema. Pare nisu problem, para nema. A nemamo ni problema. Pare nisu problem, nemam pare. Ali imam ja drugare. Šta će nama, šta će pare. Pare samo sreću kvare. Joj, joj, joj. Kafani, svi pijani, zagrljeni, raspevani. U kafani idu dani, svi su malo zamantani. A devojke sve frođiće, prošetaće sve miniće. A šta bude noćas biće, ama sada treba piće. Joj, joj, joj. Tera me nešto, tera me. Tera me nešto da popijem sve. Tera me društvo, teraju svi. Noća se moram ja napiti. Tera me nešto, tera me. Tera me nešto da popijem sve. Tera me društvo, teraju svi. Noća se moram ja napiti. Joj, joj, joj. Pare nisu problem, para nema. A nemamo ni problema. Pare nisu problem, para nema. A nemamo ni problema. Pare nisu problem, nemam pare. Ali imam ja drugare. Šta će nama, šta će pare. Pare samo sreću kvare. Joj.